निरुक्त स्वाध्याय प्रातःकाल ये जो ज्या जयतेर्वा जिनातेर्वा प्रज्जावैति सून, ज्या के लिए निर्वचन किया धनुष की जो डोरी है, वक्षंति वेदा गणिगंति कर्णम। पाणिनि ने भी एक शब्द रखा है ना, गणिगंति दर्धरती दर्धरसी, इसका अर्थ है आगच्छति वक्षंति इव, ऐसा पदच्छेद है, इद आ ऐसा है पदपाठ, ये होगा वक्षंति इव इद वक्षंति इव इत आ, वक्षंति वेदा बन गया, ये वेदा वेद नहीं है, इत आ आगनी गंती है। और उपसर्गों को ना अलग करके आजकल जो मुद्रण मिल रहा है, उपसर्गों को क्रियापद से अलग करके छापते हैं। पक्षंति व आगच्छति कर्णम प्रियम इव सखायम इशुम परिसस्वजमा परिसस्वजमाना, परिसस्वजाना का अर्थ कर दिया परिस्वजमाना, परिस्वजमाना परिसस्वजाना, इसका ही अर्थ कर दिया परिस्वजमाना। योशेव सिंहतम शब्दम करोति विततादि धनुषी, धनवन का अर्थ है धनुषी, ज्यायम समने संग्रामे पारयन्ति पारम नयन्ति। वक्षंति वेदा गणिगंती, वेदा इन अजमेर वाली निरुक्त में भी वेदा आ को अलग करके नहीं पढ़ रखा है इन्होंने। अच्छा, मूल में इसमें भी नहीं अलग है। अच्छा, इन पुस्तकों में तो अलग है ना। अच्छा, इसमें भी खट्टा पढ़ रखा है चंद्रमणि जी ने। वेदा में जो दा में आ है वो और गनी गंती ये अलग अलग नहीं है ना, ये कह रहे हैं। ये हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये क्रियापद तो ये है और ये आ ये है, तो ये इस तरह नहीं पढ़ रहे, इस तरह नहीं पढ़ रहे, एक शिरोरेखा नहीं पढ़ रहे। जी जी नहीं, तो ये इस पुस्तक में तो मिला करके ही पढ़ा, एक ही शिरोरेखा है वक्षंती वेदा, और उसमें क्या बोलते हैं वो जो वेद है संगीता, उसमें ऐसा ही होगा ना। ये ज्या जो है धनुष पर चढ़ाई हुई है और युद्ध में धनुर्धारी को समने पारयंती, ये जो ज्या है उसका विशेषण है समने पारयंती, ये ज्या युद्ध में धनुर्धारी को पार लगाने वाली होती है, पारम नयंती है। प्रियम सखायम परिसस्व जाना परिस्वजमाना, प्रिय सखापति का बाण भी परिसस्वजमाना, प्रियम सखायम परिसस्वजमाना, ये उपमा दी है, कोई पत्नी अपने प्रिय सखा का आलिंगन करती है ऐसे ही ये बाण को आलिंगन करती है, कौन ज्या। वक्षंती वित कर्णम आगनिगंती, जैसे किसी रहस्य में संदेश को कहने की इच्छा से कोई स्त्री दूसरे के कान के समीप आती है, एवं मानो कि ये ज्या युद्ध विषय कुछ रहस्य वार्ता कहने की इच्छा से धनुर्धारी के कान तक आती है। तो इशु, इशुर ईशते गति कर्मणा वध कर्मणो वा, इशु क्यों कहलाता है, बाण कहता है, गत्यर्थक धातु से या वधार्थक धातु से, इस धातु से ऊ प्रत्यय कर दिया तो जो चलाया जाता है इसलिए इशु होता है, वध कर्मणो या दूसरे का वध करता है इसलिए वो इशु होता है। इशु जो है दीर्घिकार नहीं है ना, ह्रस्विकार है। इस दीर्घ धातु है पर छोटा इकार हो जाएगा उसका जी। सुपर्णम बस्ते मृगो अस्यादंतो गोभी सन्नद्धा पतती प्रसूता यत्रा नरा संच विचद द्रवंती तत्रास्मभ्यम ईशवा शर्मयंसन। सुपर्णम वस्ते, वस आच्छादने धातु का रूप है, वस्ते एक वस निवास है उसका वसती रूप बनता है ये वस आच्छादने। इसु जो है पंख को धारण करता है, सुपर्ण को धारण करता है। इति वाजान अभिप्रेत्य, वाज को अभिप्रेत, उसको अभिप्रेत करके, वाजान मानी बाणों के लिए कहा गया है ये। वाज शब्द यहां पर बाण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। सुपर्णम वस्ते इति वाजान अभिप्रेत्य, सुपर्णम शोभनान पक्षान धारयति, ये जो इशु है ये सुंदर सुंदर पंखों को धारण करता है। मृगोस्यादंतो, इस इशु का स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं अस्या, इशु सब दोनों लिंगों में आता है पुलिंग और स्त्रीलिंग, तो अस्या इस इशु का जो दंत अग्रभाग वो मृगमय है, मृगयतेर्वा मानी नोकीला है, छेदने वाला है अग्रभाग, दंतः मृगा मृगमयो अस्या दंत। मृगमयो अस्यादंत, मृग रुरु शबरादि तदवय सिंगास्थि निवा प्रकृति शब्देन से विकार सविधानम, वो ले लिया तथापि ताद्धितेन कृष्णवर निगमा भवन्ति, उस नियम से यहाँ पर मृग जो शब्द है वो मृग का बना हुआ, तो मृगमयो मृगो अस्यादंतो, मृगमयो अस्यादंतो, इस इशु का जो अग्रभाग है ना वो मृगमय है, मृग का बना, मृग के सींग का बनाया हुआ, मृग के सींग से कुछ बनाते होंगे उसके अग्रिम भाग पर लगाते होंगे। मृगो रिरु शबरादि तदवय सिंगास्थि निवा प्रकृति शब्देन विकार सविधानम, शबर से यद रिच्छम यद श्रृंगम अस्थि व तन्मया। और आगे कह रहे हैं गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता, गोभी गोविकार, यहां भी वही नियम, गोभी का अर्थ है गोविकारी, अथापि ताद्धितेन स्नाव भी श्लेष्मणा च, गोभी गोविकार जो स्नाव और श्लेष्मा से सम्यक बंधा हुआ, पतति प्रसूता प्रेरिता क्षिप्ता सती पतति। रुरु तो मृग भेद है ना, गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता, ये इशु के लिए प्रयोग किया है स्त्रीलिंग, सन्नद्धा प्रसूता प्रेरिता सती, प्रेरिता सती पतति, शत्रु के ऊपर जाकर गिरता है। इशु की स्तुति होगी इतने में, अब दूसरे के परेण आशी आशास्ते, दूसरे दूसरी जो ऋचा है ना, दूसरा भाग है, उससे आशीर्वाद मांग रहे हैं। यत्रा नरासन च विचद द्रिवंती तत्रा स्मभ्यम ईशवा शर्म यंसन, जिस संग्राम में मनुष्य इधर उधर उछल कूद करते हैं, संच विचद द्रवंती, संद्रवंती विद्रवंती, संगच्छन्ते विगच्छन्ति, इकट्ठे होते हैं अलग होते हैं, शूर लोग इकट्ठे होते हैं, कायर लोग भागते हैं इधर उधर युद्ध के नाम से, शूरा संगच्छन्ते कातरा विगच्छन्ति, तत्र स्मभ्यम ईशवा, वहां जो है तत्र अस्मभ्यम ईश्वा शर्म शरणम यच्छन्तु रक्षन्तु अस्मान, हमारी रक्षा करें। वस्ते वसाच्छाद ने ना धारण करता है। यत्र युद्धे नरा मनुष्या संच विच द्रवंती ईशवा बाणास्मभ्यम कल्याणम हमारे लिए कल्याण दे। वहां जोड़ रखा होता है गोभी संद्धा पतती प्रसूता, हाँ पूरा एकदम कस के बनाते होंगे तो उसको जो है वो कर रहे हैं। नहीं सुपर्णम वस्ते सुंदर पंखों वाला है ये धारण कर रहा है सुपर्णम वस्ते, हाँ बस अच्छा धारण कर रहा है सुपर्ण को धारण कर रहा है ईश पंख है ना उसके पंख है पंख। तो ये आगे जो है ये कह दिया अस्मभ्यम हमारे लिए ये जो ईशु हैं वो शरण देने वाले हों संग्रामों में, संग्रामों में हमारे लिए शरण देने वाले हों आश्रय देने वाले हों। यंसन मनी प्रदान करें यच्छन्तु यंसन तो लुंग लकार का रूप है यच्छन्तु अर्थ होगा या लेट का या फिर लेट लकार का प्रयोग है लेट यम धातु का लेट लकार तभी लिंग अर्थ लेट यच्छन्तु अर्थ निकल रहा है। हमारे लिए इस घोर संग्राम में तत्र घोर संग्राम में हमारे लिए ईशु शर्म दे शरण दे सुख दे। अश्वाजनिम कषा इत्याहु अश्वाजनी पर आ जाइए। अश्वाजनी को कषा कहते हैं कषा मानी जो चाबुक। कषा क्यों कहते हैं इसको मृग अन्वेषण ये बाण खोजने अन्वेषण करने वाला होता है कि मुझे कहाँ लगना है। नहीं मृगतेरवा तो केवल उसका उत्पत्ति दिखाई है मृग का अर्थ वो ले लिया ना मृगो अस्यादंतो मृग अन्वेषणे जो खोज करता रहता है अपने लक्ष्य को लक्ष्य को। ये अस्य अलग होना चाहिए ये छपा साथ साथ में छपा दिया कई पुस्तकें ना हमारे हाथों में मृग की उत्पत्ति दिखा रहे हैं दूसरा है एक तो मृग का अर्थ मृग फिर ये अर्थ होगा इसका जो दंत है वो मृग रूप है। हाँ गोभी सन्नद्धा पत्ति प्रसूता ठीक है मृग की उत्पत्ति हो गई कि जो खोजा खोजना कर खोज अन्वेषण करने वाला होता है ये मृग तो सीधे मृग शब्द का एक तो वो उसके साथ जुड़ गया दंत के साथ इसका जो दंत है ईशु का दंत मानी ईशु का जो दंत है वो मृग रूप है खोजने वाला है ईशु का जो दंत अग्रभाग वो मृग रूप है। दंत को खोलना चाह रहे मृग को खोल रहे हैं, पर मृग को खोल रहे हैं इस रूप में, मृग कैसे है, एक अर्थ तो खोद मृगमया, दूसरा अर्थ मृगयते। जब मृगयते वा डाल दिया ना, वा का अर्थ है कि दूसरा अर्थ दिखा रहे हैं, तो हाँ तो दूसरे अर्थ में मृगयते का अर्थ होगा क्रिया, जैसे कि हम देखते सिंह का अर्थ सहन कर दिया, तो ऐसे ही खोजने वाला अर्थ कर दिया। मृगमय को समझाने के लिए कहा कि कौन मृगमय होता है, उसको दंत इसके मृगमय, वहां तो वो एक अर्थ हो गया, मृगमय दंत एक हो गया। दूसरे अर्थ में मृग वो पक्षी वो पशु नहीं लेंगे, उस समय मृग का योगिक अर्थ ले लेंगे। हाँ तो वो फल वो क्रिया विशेषण के, तो विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया उन्होंने। ये जो दूसरा अर्थ आप बोल रहे हैं ना, ये विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया। शत्रु मार्गणशीला ये विशेषण, मृगो अस्या ईशोर दंत। फलम क्या बोल दिया गुरु जी? फलम माने ये फल, ये अर्थ है इसका पूरे वाक्य का ऐसा। अस्याह इशो, इस इशु का जो दंत है वो शत्रु मार्गणशील है, ये इसका स्वभाव है। माने ऐसा नहीं कर रहे ये कि मृग शब्द की केवल स्वतंत्र मृग शब्द की उपपत्तियां दिखा रहे हैं, वो दोनों अर्थों को इस वाक्य में घटा भी रहे। हाँ वो मेरे ख्याल में कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, दंत शब्द से आगे का जी ईशोर दंत है फलम, और मृग का अर्थ हो गया शत्रु मार्गणशील है। ये तो एक प्रकार से विशेषण को फलक बोलते गुरु जी, वो जो आगे त्रिकोण जैसा चोड़ी, भाग चोड़ी चीज को फल बोलते हैं ना, जैसे फाल होता है हल में, तो उस पूरे को त्रिकोण को फल बोलते हैं। दांत भी उसी को बोल रहे हैं ना, दंत को खोला होगा फलम शब्द से। एक प्रकार से ना दूसरे अर्थ में ये विशेषण बना दिया है, मृगो अस्य दंता, ये जो इसका इशु का जो दंत है वो मृग है। जैसे पीछे अश्व का अर्थ सिंह का अर्थ सहनम कर दिया था, ऐसे मृगा का अर्थ मार्गणशील है, शत्रु मार्गणशील है, शत्रु को ढूंढने के स्वभाव वाला। ये विशेषण किसका बना? दंत का, इशु का जो दंत है, इशु के दंत का, इशु का जो दंत है वो मृग है। अस्या तो मैंने इशु का, अथवा फिर मार्गण शत्रु मार्गणशील है दंत। अश्वाजनिम कषा इत्याहु, कषा प्रकाशयति भयम अश्वाय, घोड़े के लिए कषा जो है भय प्रकाशित करती है। कृष्यतेर वा अनुभावात, या कृष धातु से है अनुभाव वाला, कृष धातु से कषा बनता है, क्योंकि कषा जो है अनुभावात पतली होती है, चाबुक जो है वो अनुभाव वाली चाबुक कृष्ता के कारण से इसको कषा कहते हैं। कृष धातु से इसको कषा जोड़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति ये दिखा रहे हैं कि ये पतली होती है, इसलिए इसको कषा कहते हैं, कषा कहते हैं। दूसरा अर्थ एक प्रकाश है, ये एक तो भय को भय देने वाली होती है, एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये हो गया कि जो पतली होती है इसलिए इसको कषा कहते हैं। तीसरा अर्थ कृष धातु तो कर्म में थोड़ी बता दे, कृष्यतेर वाणु भावात, ये दिवादिगण का है, दिवादिगण मान करके कर रहे हैं। दिवादी में तो पाणिनी की धातु तो है नहीं, पर इन्होंने प्रयोग किया है तो मानने पड़ेगा है। गुरु जी कृष्ण तनु करण दिवादी है, दिवादी अच्छा दिवादी है। कृष्यतेर्वा कृष्णानुकरण। तो तीसरा अर्थ अणुभाव तनुकरण यानी पतली अणुभाव, वो तो ची प्रत्यय कर रखा है मेरे ख्याल में। अणुभाव अणु किए जाने से, पहले अणु अणु नहीं उसको अणु कर रहे हैं इसलिए अणुभाव। ऐसे तो नहीं होता उसमें, पहले तो रस्सी चौड़ी चौड़ी होती है फिर उसको काट काट करके बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है, छील छील करके जो चर्मकार है उसको छील छील करके ऐसा बना देता है। वाक पुनः प्रकाशयति अर्थान, जो कषा होती है वो वाणी भी होती है, वाणी अर्थों को प्रकट करती इसलिए कषा है। कषा वाक भवती प्रकाशयति अर्थान। चौथा अर्थ खषया भवती, ये आकाश वाणी जो है मुखाकाश में सोती है रहती है इसलिए इसको कषा कहते हैं। पांचवा अर्थ क्रोशतेर वा, यह मनुष्य कोसता है बोलता है ना इसलिए वाक कहलाती है। ये वाक के तीन अर्थ दिए हैं और दो अर्थ उसके चाबुक के लिए दिए हैं। कषा के दो अर्थ है ना, अश्वाजनी अश्वाजनी घोड़े की चाबिक चाबुक। कषा प्रकाशयति भयम अश्वा एक अर्थ, कृष्यतिर अनुभावात दो अर्थ तो हो गए घोड़े वाले मतलब मारने वाली, और तीन अर्थ हो गए वाणी के। कषा का अर्थ वाणी भी होता है, प्रकाशयति अर्थान खषया भवती, ख मानी मुख, मुख में शयन करने वाली होती है ये। मुख में ही तो रहती वाणी और का, हम बोलते जा रहे हैं ना मुख में से ही तो आती है। क्रोशतेर वा या क्रोश आह्वाने रोदने से, मनुष्य कोसता है बोलता है, मंत्र दिखा रहे ऋग्वेद का, आजंघन्ति सानु येषां जघ्नाम उपजिघ्नते अश्वाजनी प्रचेतसो अश्वान समत्सचोदय। अश्वाजनी ये संबोधन है, हे चाबुक तेरे द्वारा ये सारथी येषां सानु आजंघन्ति, इन घोड़ों के जो सानु है कटी प्रदेश है उभरे हुए कटी प्रदेश, सानु उभरी हुई चीज को कहते हैं, तो इन घोड़ों के जो कटी प्रदेश हैं उनको आजंगंती ताड़ते हैं, जघनान उपजिग्नते और जघन स्थानों को पीटते हैं घोड़े, फुल एड लगाते हैं ना घोड़े के, जघनान उपजिग्नते हे कश्वाजनी अश्वाजनी प्रचेतसो अश्वान समत्सु, समत्सु वनी युद्धों में, और प्रचेतस का अर्थ हो गया प्रवृद्ध चेतस, समत्सु युद्धों में नित्य बहुवचनांत है दकारांत शब्द है ये, समत्सु युद्धों में अश्वान घोड़ों को प्रचेत से सारथी के इशारों को समझने वाले कर, प्रचेत से मानी प्रवृद्ध चेत से बहुत ही अच्छे समझदार घोड़ों को बना, संग्राम सुचोदय प्रेरय। अश्वान का विशेषण है, हाँ प्रचेत से जो है स्वान, आजंघंती का अर्थ किया आघ्नंती, सानूनी एशाम शरणानी सक्थीनी, सानु का अर्थ किया शरणानी, शरणानी का अर्थ किया सक्थीनी, सक्थी तो साथल होती है ना, सक्थी सचते रासक्तो अस्मिन काया, सक्थी जो हड्डियों का ढांचा बता रहे हैं, सच धातु से सक्थी बनाया, आसक्तो अस्मिन काया इसमें शरीर जो है आसक्त होता है बनाया हुआ होता है, शरीर रखा हुआ होता है, शरीर इस हड्डी पर आसक्त है, इसके बिना शरीर का धारण दुर्लभ है। अच्छा शक्ति को शरण शरणानी शक्ति नहीं हड्डियों को, तो गुरु जी आप तो वैसे वाला वो बता रहे थे ना घोड़े का उन्नत प्रदेश सानु, तो वो तो नहीं कर रहे ना ये, देखे यूं कह ये आजंगंती सानु, सानु क्या है शक्ति नहीं, सानोनी ऐसा शरणानी शक्ति नहीं, शरणानी क्या है हड्डियों को शक्ति, इसलिए कहते हैं शरण मानी शक्ति हड्डी, हड्डी अर्थ कर दिया शक्ति का, शक्ति तो यही है ना, मतलब शक्ति विशेष अंग के लिए नहीं लिया इन्होंने, अस्थि सामान्य ले लिया, हाँ अस्थि सामान्य ले लिया, शक्ति नहीं हो तो घोड़े की शक्ति को तो कौन वो करता है, घोड़े की शक्ति को थोड़ी पीटते हैं। चंद्रमणि जी ने तो जो महाभाष के उसमें अनुवाद में शक्ति पुट्ठे आते हैं। हाँ पुट्ठे, पर यहाँ पर शक्ति का अर्थ पुट्ठे नहीं है। पुट्ठे हाँ हाँ, पुट्ठे तो वो है जो घोड़े के या गाय के पीछे जो ऐसे होता है ना, पूंछ के पास बगल वाला। हाँ हाँ जी हाँ जी जी जी जी। तो सानुनी समुन्नतानी, वैसे सानुनी अर्थ है एक तो समुन्नत अंग, और इन्होंने अर्थ कर दिया सानुनी शरणानी शक्तिनी। सानुनी और शक्ति माने अस्थि मात्र। सख्त इन्होंने कुछ अर्थ दिया होगा ना आसक्त। तो आज अंगंती सानुनी ईशामिति पाठ। सानु इत्यस्य व्याख्यानम शरण स्वभावानि शक्तिनि। शरण स्वभाव गतिशील होती है ये हड्डियां, शरण स्वभाव चलती रहती है ना जब घोड़ा चलता है तो, उनके बिना घोड़ा ऐसे उसकी गति नहीं बनेगी। तो वो भी चलती रहती है ना जब वो चलेगा तो। सानु का शरण कर दिया ना, सानु जो है वो शरण रूप बता दिया इसको। जी तेरे द्वारा सारथी लोग इन घोड़ों के उन्नत प्रदेशों पर प्रहार करते हैं। चाबुक का प्रहार कहाँ होता है, नीचे ही मारते हैं। नहीं वैसे करते हैं, हैं? ये लोग घुमाते थे ना घोड़ों को, हैं? जी ये इन्होंने दिया सानुनी शक्ति, हड्डियों के कारण प्राणी चलता है। शक्ति इसलिए कहते हैं इन्हीं में सारा शरीर संबद्ध है, इनके बिना बड़े शरीर नहीं बन सकते। और जघन जघनम जघनानी उपघ्नंती, जघनम जंघन्यते। जघन क्यों कहलाता है, क्योंकि बार बार ताड़ित किया जाता है। ये प्रचेत से प्रवृद्ध चेतस है, प्रचेत से प्रवृद्ध चेतस, अश्वान समत्सु समरणेशु संग्रामेशु, समरणेशु का अर्थ है संग्रामेशु। समरण शब्द भी युद्धवाची पठित है निघंटु में, समत्सु का अर्थ कर दिया समरण और समरण का अर्थ कर दिया संग्राम, पर्यायवाची हो गए समत समरण और संग्राम। उलूखल युद्ध के पर्यायवाची शब्दों में ये आखिरी युद्ध के उपकरण, युद्धोपकरणों में उलूखल आया। उलूखलम उरुकरम वा ऊर्ध्वखम वा ऊर्ककरम वा, उलूखलम उरुकरम एक अर्थ कर दिया। उरुकरम माने जो उरु बहुत सारा, उरु में कुरु, उरु में कुरु इति अब्रवी तद उलूखलम अभवत, मेरे लिए बहुत करो ऐसा बोला कोई ऋत्विक आदि, तो उलूखल हो गया। गुरु जी हाँ, गुरु जी जैसे वेद में ये जो मंत्र आते हैं इसका सीधा सीधा अर्थ भी आता है और इसके जो लक्षणा वाले अर्थ भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लक्षणा के व्यंजना के अभिधा के सबके अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो घोड़े को चाबुक मारना चाहिए युद्ध में, ये सीधे सीधे अर्थ हैं इसके, सीधे भी निकल रहे हैं ना। आजंगन्ति सानु एषाम जगनाम उपजिग्नते, इनके घोड़ों इनके पुट्ठों पर वो मारते हैं, चाबुक मारते हैं, और अश्वाजनी नाम ही चाबुक उसका, हाँ प्रेरय अश्वान समत्स चोदय प्रवृद्ध चेत स्व अश्वान संग्रामेशु, संग्राम स्थल में ना चाबुक उसको मारते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है, पीछे नहीं हटता, भागता नहीं डर के। इस मंत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या कह रहे सब ओर से चोट करते पीठों पर, ये सानू का अर्थ पीठ कर दिया, पीठों पर इनकी जिससे, आजंघंती सानु एसाम पीठों पर इनकी घोड़ों की जिनसे, जगनान उपजिग्नते जिससे जघन स्थानों पर निकट से चोट करते हैं, हे अश्वों को चलाने वाली सूझबूझ वालों को, अश्वों को संग्रामों में आगे बढ़ा। तो आध्यात्मिक अर्थ किया इन्होंने, हे इंद्रिय रूपी अश्वों को सन्मार्ग पर ले चलने वाली कशा, अश्व शब्द आया तो इंद्रिय रूपी अश्वों को सन्मार्ग पर आगे ले चलने वाली कशा, जिस तुझ से बुद्धि आदि सारथी इन इंद्रिय रूपी अश्वों को चलाने के लिए उनकी पीठों और जघन स्थलों पर जोर से ताड़ना करते हैं, वह तू समझदार इंद्रिय रूपी अश्वों को जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए आगे ही आगे बढ़ाती रहे। कशा तो वही है ना, कशा चाबुक को कहते हैं, इंद्रिय रूपी अश्व को सन्मार्ग पर आगे ले चलने वाली कशा चाबुक, इंद्रिय रूपी अश्व को सन्मार्ग पर ले चलने वाली जो सन्मार्ग पर ले चलने वाली कशा, जिस तुझ से बुद्धि आदि सारथी इन इंद्रिय रूपी अनुशासन ले सकते हैं, अनुशासन इंद्रिय रूपी अश्व को सन्मार्ग पर आगे ले चलने वाले अनुशासन, जिस तुझ से बुद्धि आदि सारथी इन इंद्रिय रूपी अश्वों को चलाने के लिए उनकी पीठों और जगन स्तनों पर जोर से ताड़ना करते हैं, वह तू समझदार इंद्रिय रूपी अश्वों को जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा। वो तो दिया नहीं उन्होंने, वाणी भी अर्थ ले सकते हैं ना, हाँ वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, ऐसे ऐसे वाणी मेरा मन में प्रतिष्ठित है, मन मेरा वाणी में प्रतिष्ठित है। प्राकृतिक पदार्थों को पकड़ करके कुछ शिक्षाएं तो दूसरी दूसरी दे ही रखी है। हाँ शास्त्र वाणी या आचार्य वाणी उसको कशा कहेंगे, फिर अश्वाजिनी आजंघंती सानु येषाम जगनान उपजिग्नते प्रचेत स्व अश्वान समत्स चोदय, इसी में इससे पहला मंत्र है, बारहवा मंत्र, रिजीते परि वृंगधिनो अस्मा भवतु नस्तनु सोमो अधि ब्रवीत नो अदिति शर्म यच्छतु, अस्मा भवतु नस्तनु एक मंत्र है ना, हे ऋजुगामी तू वर्जित कर दे हमको, परि वृंगधिनो हमारा शरीर अश्मा हो जाए, सोमो अधिब्रवीतुनो सोम अधिकार से बोले हमको, अदिति सुख प्रदान करे हमको, हे रुजिगामी बाण हे जीवन में अनायास प्राप्त होने वाली विपत्ति तू हमें बख्स देना, रिजीते रिजुगामी हे रिजुगामी परिवृंगधि अनायास प्राप्त होने वाली विपत्ति तू हमें बख्स देना, तू हमसे दूर रहना, तू हम पर अपना क्रोध मत दिखाना, ये हमारा शरीर शिला के समान सुदृढ़ हो जाए ताकि किसी अस्त्र शस्त्र का पहार इस पर ना हो सके, आनंद स्वरूप परमेश्वर अपने वेद वचनों से हमारा मार्गदर्शन, सोमो अधिब्रवीतु नो अदिति देव माता प्रकृति हमें शर्म यच्छतु। अदिति कितना अच्छे मंत्र है, देखो अदिति शर्म यच्छतु, देव माता प्रकृति हमको सुख दे। ये पूरा जो अस्तित्व है, अदिति शर्म यच्छतु, ये सह अस्तित्व हमारे को सुख दे। सोमो अधिब्रवीतु नो, और ये जो सोम है परमेश्वर, आनंद स्वरूप जो परमेश्वर है, अधिब्रवीतु नो अपने प्रेरणाओं से हमारा मार्गदर्शन करे। अदिति अखंडनीय देव माता सहस्तित्व है ये सारा जो देव माता जी। अदिति के जो आठ पुत्र आदित्य, आठ आदित्य माने थे ना जी, अदिति बारह नहीं, आदित्य तो वो बारह मतलब बारह महीने। तो नहीं, अदिति के कितने, आदित्य एक पुत्र है, कुल आठ पुत्र माने जाते हैं ना, कुल आठ पुत्र माने जाते हैं ना जी अदिति के। तो ये जो कुछ व्याख्या करते हैं वैज्ञानिक व्याख्या वेद मंत्रों की इनकी, तो उन्होंने इस तरह से संगति लगाई कि मूल जो कण है आजकल आधुनिक विज्ञान जो मानते हैं उसमें आठ है, वो मूल कण, मूल परमाणु जो है, बाकी तो उनसे और बन जाते हैं, मूल आठ माने। तो उसमें सूर्य भी है, वहां भी एक प्रकार का परमाणु रहता है जिससे सारी प्रक्रिया चलती है, और दूसरे और भी है, मारतंड आदि जो नाम दिए हुए हैं अदिति के पुत्र। तो प्रकृति से ये आठ प्रकार के परमाणु बनते हैं। जो मैं आपसे पुस्तक के लिए पूछ रहा था ना जी, वो आएगी उसमें, उन्होंने भी ऐसा ही, मोहनलाल जी वो है, उन्होंने इस तरह से व्याख्या करेगी। आठ संख्या की संगति वैसे भी लगाते हैं वो जो सांख्य वाली, एक तो प्रकृति, एक महतत्व, एक अहंकार और पंच तन्मात्रा। हाँ, अव्यक्त प्रकृति, अच्छा, हाँ, अच्छा, नहीं नहीं वो तो अलग व्याख्या है ना, ये तो वैज्ञानिक व्याख्या जो करते हैं। और उसमें उन्होंने सृष्टि का काल भी जो है 4,32,00,000 जो है, और अथर्ववेद का मंत्र भी उसका संख्या दे रखी 4,32,00,000। आधुनिक दृष्टि नहीं, हम तीन प्रकार के काम करते, वो तो प्रकृति हो गई, प्रकृति के अदिति बताया ना माता, तो अदिति देव माता होगी और उसके आठ पुत्र ऐसे बता रहे। वो तो अदिति होगी, उलूखलम उरुकरम ऊर्ध्वखम ऊर्क कर्म, ये तीन निर्वचन दिए। उलूखल मानी उरुकरम, बहुत मेरे लिए बहुत अन्न कर, ऐसा मनुष्य ने कहा। उलूखलम उरुकरम, बस ये उरु में कुरु, बहुत मेरे लिए कर, ये उरुकर ही उलूखल हो गया। या ऊर्ध्वखम, उलूखल ओंखली का मुंह ऊपर आकाश में होता है ना, ऊर्ध्वखम ऊपर आकाश में होता है, इसलिए उलूखल हुआ। या उर्क कर्म, उर्क कहते हैं ऊर्ज को, अन्न के कूटने के लिए इसको बनाया गया है, उर्क कर्म। ऊर्जा एव करणार्थम, अन्न को कूटने के लिए ये किया गया है, इसलिए इसको उलूखल कहते हैं। उर्क कर्म, उर्क मानी अन्न, अन्न के लिए कूटने के लिए बनाया गया है। उरुमे कुरु इति अब्रवीत, मेरे लिए बहुत अन्न ला, ऐसा इसने कहा। उरुकर ने कहा मेरे लिए बहुत सारा अन्न ला। उरुकरम वा एतत् तत् उलूखलम्, उरुकरम वा एतद् यद् उलूखलम् इति आचक्षते परोक्षेण इति ब्राह्मणम्। उरु मे कुरु इति अब्रवीत् तद् उलूखलम् अभूत्, उरुकरम वै तत् तद् उलूखलम् इत्याचक्षते। उरुकर को ही उलूखल कहते हैं परोक्ष रूप से, परोक्ष जो है वो उलूखल है और प्रत्यक्ष उरुकर है। जैसे इदम अदर्शम, इदंद्र जो है वो परोक्ष है और प्रत्यक्ष इंद्र है, ये करते रहते हैं ना परोक्ष और प्रत्यक्ष। इदम अदर्शम जैसे ऐतर उपनिषद में जो है, इदम अदर्शम इदंद्र ये तो परोक्ष है और इंद्र ये प्रत्यक्ष है। ये मैंने देखा जब वो अंदर घुसा ना, हाँ हाँ, वो अंदर जब शरीर ये पूरा ढांचा बन गया, फिर वो उसने कहा मेरे बिना ये कैसे कुछ होगा, देखता हूं मैं किस रास्ते से, मेरे बिना, यदि मेरे बिना भी ये बोले सुने देखे चखे तो फिर मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व। तो उसने देखा कि मेरे बिना तो कुछ होगा नहीं, तो मैं इसमें प्रवेश करता हूं, किस द्वार से, तो इस सीमा को जो कपालों की सीमा है ना उसको फाड़ करके वो प्रवेश किया। हाँ, और इदम अदर्शम, उसने देखा कि सब जगह उसने इस फैले हुए ब्रह्म को देखा। इदम अदर्शम से वो इदंद्र हो गया, इदंद्रम एव संतम इंद्रम इत्याचक्षते परोक्षेण। ये तो खोज करना पड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी निकलेगा मेरे बता सभी बताएंगे थोड़ी। नहीं, मैं तो परोक्ष और प्रत्यक्ष को समझा रहा था कि यहां जो उरुकर है ना, उलूखल है, उलूखल तो परोक्ष है और उरुकर ये प्रत्यक्ष है हमारे, वही जो निरुक्त शैली में बोलते हैं ना, परोक्ष में एक शब्द होता है उसको प्रत्यक्ष में सिखाते हैं, परोक्ष से प्रत्यक्ष में लाते हैं, फिर प्रत्यक्ष से हमें उस अर्थबोध कराते हैं। तो उलूखल तो परोक्ष है, ऐसे बोले ना, देखिये उरुकरम वही तद उलूखलम इत्याचक्षते परोक्षेण, उरुकर ही उलूखल है जो कि परोक्ष रूप में उलूखल कहा जा रहा है, ब्राह्मण में ऐसा कहा है। उरुकरम प्रत्यक्ष हो गया और उलूखल ये परोक्ष हो गया। उरुकर ही परोक्ष रूप में उलूखल हो गया। उलूखल ये मंत्र है, यच्चिद्धि त्वं गृहे गृहे उलूखलक युज्यसे इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः, सान्निगत व्याख्याता। हे ओखली, गृहे गृहे युज्यसे, घर घर में काम में लाई जा रही है ओखली, इस मेरे घर में जयताम दुन्दुभिः इव, जैसे जीतने वालों का शब्द होता है, मेरे ख्याल में उलूखल को इन्होंने वैसे दे दिया है दुन्दुभिः के कारण, उलूखल युद्धोपकरण नहीं है। दुन्दुभिः, जयताम दुन्दुभिः इव, जैसे जीतने वालों का शब्द होता है, द्युमत्तमं वद, उसी तरह खूब जोर का दीप्ति वाला शब्द कर, ते मेरे घर में जयताम दुन्दुभिः इव, जीतने वालों का शब्द होता है उसी प्रकार खूब जोर का द्युमत्तमं वद, दीप्ति वाला शब्द कर। 1:28:5 इन्होंने तो वो उलूखल बोल रहा है, चंद्रमणि जी ने दूसरा दिया इसको, उरु में कुरु नहीं, मेरे लिए बहुत सारा करो भाई अन्न। ब्राह्मण वचन देते हैं कि मनुष्य ने यह कहा कि उरु में कुरु, तू मेरे लिए बहुत अन्न संस्कृत कर। तो ब्राह्मण वचन में तो यही है ना, ब्राह्मण अब्रवीत। उरु में कुरु कौन बोल रहा है? ये उखली तो बोलेगा उरु में कुरु इति अब्रवीत, ऐसा बोला। कौन बोला? उलूखल बोला। तद उलूखलम अभवत, उलूखल हो गया। ब्राह्मण वचन जो है उसमें तो ठीक है। नहीं, मनुष्य ने कहा तू मेरे लिए बहुत अन्न सुसंस्कृत कर, उसको कूट कूट करके संस्कृत करेगा ना उसको, उलूखल। और युद्ध में इसको इसलिए बताया कि युद्ध में योद्धाओं के लिए सोमरस के पान का विधान है। अच्छा। और उस रस की तैयारी के लिए उलूखल का होना अत्यावश्यक है। अच्छा, अच्छा। अतः इसे भी एक युद्ध उपकरण माना है। सेना में मद्यपान का विधान रहता है, जी, जी। लड़ते हैं वो। हाथी को अच्छा उलूखली देवता है इसका, उलूखल में। अच्छा उलूखल देवता है इसका। यद्यपि ही तू घर घर में हे ओखल की सब, हे ओखल को शब्द कराने वाले नियुक्त होता है, इस घर में अत्यंत दीप्तिमत्ता के साथ शब्द कर। यही द्युमत्तमम वद, इस घर में अत्यंत दीप्तिमत्ता के साथ शब्द कर। जयताम युद्धुंदु भी, विजेताओं के जिस प्रकार युद्ध में रणभेरी बजती है, जयताम युद्धुंदु भी, विजेताओं के जिस प्रकार युद्ध में रणभेरी बजती। कहते हैं उलूखल शरीर है, उलूखलक का अर्थ है उलूखल अर्थात शरीर को शब्द कराने वाला। उलूखलम शरीरम कायति शब्दम कारयति उलूखलक जीवात्मा, उलूखल शरीर उलूखल क जीवात्मा। उलूखलम शरीरम, उलूखल माने शरीर, शरीरम कायति शब्दम कारयति, शरीरम कायति, कायति माने शब्दम कारयति, हाँ शरीर को बुलवाता है जीवात्मा। गृह शब्द भी शरीर का ही पर्याय है। इस मंत्र में जीवात्मा स्वयं को संबोधित करके कह रहा है कि हे मेरे जीवात्मा, तू सभी गृहों शरीरों में नियुक्त होकर उनसे वाणी श्वास प्रश्वास आदि की सभी क्रियाओं को कराता है, तथापि तू मेरे इस शरीर के अंदर अत्यंत दीप्तिमत्ता के साथ भाषण आदि इन सभी क्रियाओं को इस प्रकार संपन्न करा, जिस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले शूरवीरों के युद्ध में रणभेरी उनसे गर्व और अभिमान से भरे शब्दों का उच्चारण कराकर उनकी जी जान से युद्ध में जुटा देती है और विजय के द्वार पर पहुंचा देती है। इन सभी क्रियाओं को इस प्रकार संपन्न करा, जिस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले शूरवीरों के युद्ध में रणभेरी उनसे गर्व और अभिमान से भरे शब्दों का उच्चारण कराकर, माने उत्साह के शब्द कराकर, उत्साहपूर्ण वो अर्थ इन्होंने शब्द ऐसा प्रयोग किया है, उनको जी जान से युद्ध में जुटा देती है और उनको आगे बढ़ा देती है। तो ये हमारा युद्धोपकरण पूरे हुए। आगे वृषभ शब्द आता है, वृषभ प्रजाम वर्षति इति वा अति बृहति रेता इति वा तद वृष कर्मा वर्षणाद वृषभ। वृषभ के इतने उपपत्ति दिखाई, प्रजाम वर्षति, ये प्रजा को बरसाता है, मानी प्रजा बहुत अपने जीवन में कितनी सारी प्रजाएं पैदा करता है ये वृषभ जो होता है। प्रजाम वर्षति अति बृहति रेता, बहुत ज्यादा रेता का वर्षण कर रहा है निरंतर, तो इसलिए इसको वृषभ कहते हैं। वृषकर्मा वर्षणात वृषभ, वृषकर्मा इसलिए वृषकर्म वाला होने से, वर्षा करने वाला होने से, वर्षण क्रिया के योग से इसको वृषभ कहते हैं। मंत्रार्थ है, मंत्र है न्यक्रंदयन नुपयंत एनम अमेहयन वृषभम मध्य आजे तेन सुभर्वम सतवत सहस्रम गवाम मुद्गला प्रधने जिगाय। आजे हे मध्य युद्ध के मध्य में न्यक्रंदयन उपयंत एनम अमेहयन वृषभम मध्य आजे, मध्य आजे, आजे मानी युद्ध, मध्य सप्तम्यंत है, आजी के मध्य में, युद्ध के मध्य में उपयंत पहुंचे हुए सैनिक, आजे हे मध्य उपयंत पहुंचे हुए सैनिक एनम वृषभम अमेहयन न्यक्रंदयन। एनम वृषभम, इस वृषभ को न्यक्रंदयन मानी बुलवाते हैं, ऊंचा शब्द करवाते हैं। अमेहयन, और इस वृषभ को मूत्र पुरी शादी कराते हैं, जिससे वृषभ हल्का होकर सुख अनुभव करे और अच्छा काम करे। तेन सुभर्वम सतवत सहस्रम, उस सांड ने, उस वृषभ ने सुभर्वम सुभर्वम शतवत सहस्रम, अच्छी तरह मोदक आदि खाने वाले राजा को, या गो विशेषण होने पर अच्छी तरह घास खाए हुए सुभर्वम, सम्यक सत्वत गवाम सहस्रम है जी, तेन सुभर्वम भर्वतिर अतिकर्म शोभन मोदकादि भक्षम एनम सुखोपजीव्यम वा। मुद्गल, मुद्गल ने, इस वृषभ ने, वृषभ से मुद्गल ने प्रधने युद्ध में सुभर्वम, सुभर्वम शतवत गवाम सहस्रम, सौ से युक्त गवाम सहस्रम 1000 गायों को जीत लिया। कुछ बड़ा पोएटिकल हो गया। चंद्रमणि जी का देख लें, युद्धोपकरण तो समाप्त हो गए थे। अस्मिन् सूक्ते द्रुघ्नस्य वृषभस्य स्तुति लाभ हेतुम इतिहासं वक्षति मुद्गलाः न्यक्रंदयत्तेनिति। इतिहास की बात आ रही है। न्यक्रंदयन उपयंत एनम, इन्होंने चंद्रमणि जी ने ठीक अर्थ दिया है गुरुजी। चलो फिर तो इसी पर बढ़िया काम हो गया। आजे मध्य उपयंत, संग्राम में गए हुए सैनिक लोग, एनम वृषभम न्यक्रंदयन, इस स्थान को उच्च रव के साथ शब्दायमान करते हैं, बुलाते हैं। एनम वृषभम, इस सांड को उच्च आवाज के साथ शब्दायमान करते हैं। अमेहयन, और फिर शत्रुओं के ऊपर उसे बरसवाते हैं, अर्थात उन पर आक्रमण करवाते हैं। सांड से भी करते थे क्या ये? तेन मुद्गला, उस सांड के द्वारा सात्विक अन्न भोजी जितेंद्रिय निरभिमान या हर्ष शोक में समचित राजा, तेन मुद्गला, मुद्गला उसको राजा के ऊपर ले गए, प्रधने युद्ध में सुभर्वम धनापहारक या प्रजा भक्षक शत्रु राजा को, गवाम सत्व सहस्रम गायादि अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को जिगाए जीतता है। इस मंत्र में सांडों के द्वारा शत्रुओं को कुचलने का आदेश दिया। सांडों को यदि युद्ध के लिए भली प्रकार सुशिक्षित किया जाए तो ये बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं, ऐसे चंद्रमणि जी ने संकेत लिखा। इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है? अरे सांड नहीं तो उसको कहते हैं ऊंट की फीमेल जाति। ऊंट है, ऊंट नहीं है वो तो, गाड़ी गति तो। तो यहाँ न्यक्रंदयन उपयंत एनम, ये स्पष्ट होने से स्वयं व्याख्यात है जिस प्रकार भाषा में कोड़े बरसाने का प्रयोग है उसी तरह यहाँ पर सांड के बरसाने से अभिप्राय नक्रंद व्यंत है न, एक मुहावरा है जैसे बोलते हैं ना कोड़े बरसाए तो उसको समझ लेते हैं हम, इसी तरह से नक्रंदयन उपयंत एनम जिस सांड के बरसाने का अभिप्राय आज ही युद्ध ये विजय दिलाने वाला है, इसमें गति बहुत होती है, युद्ध हलचल का समुद्र है और सुभर्व मनी यहाँ भर्व धातु अदनार्थक निघंटु में पड़ी है, नक्रंदयन उपयंत एनम ऐसे कह दिया ना तो भाषा में जैसे कोड़े बरसाना इसी तरह सांड के बरसाने का अर्थ है माने शत्रु के ऊपर इसे बरसाओ, बरसाओ माने आक्रमण करनो, इसको मुहावरा बता रहे हैं ऊपर चंद्रमणि जी ने लिखा है ना अमेहयन का अर्थ शत्रुओं के ऊपर इसे बरसाना माने चढ़ाई करना। हाँ, पर वो अर्थ ले लेते हैं तो आजे मध्य उपयंता संग्राम में गए हुए सैनिक लोग उपयंता एनम ऋषमम नक्रंद सांड को उच्च रव के साथ शब्दामान कराते, ये भी चित्र बात है, वैसे तो ये ठीक कह रहे हैं लोक में ऐसा होता नहीं। आश्चर्य की बात नहीं, सींग वाले जो सांड होते हैं शक्तिशाली होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं जी। सांडों का काफी होता है पर ये काबू में कैसे आएंगे, ये वहाँ युद्ध में जाकर के ये नियंत्रित कैसे रहेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे तो वो प्रचेत है प्रचेत गुरु जी। जैसे वेद तो काल की सीमा से बाहर है, ये तो आदि और अंत सीमा से बाहर ही बात करते हैं इसमें, मतलब अभी तो हाँ बोली बोली तो इसमें तो अभी वृषभ को युद्ध में लड़ाने के लिए बोल रहे हैं इसमें, तो जो भविष्य में आविष्कार होने वाला है जैसे कि परमाणु बम है और जैसे डायनासोर अभी हुआ तो उसको लड़ाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। मतलब आदमी जो है वो हो जाता है मस्त हो जाता है। मुदगलो भार्म्यस्व है इसका ऋषि, भार्म्यस्व भार्म्यस्व मुदगल भार्म ये इसका ऋषि है। भ्रम्यस्व शब्द से भार्म्यस्व बना है, भ्रमी अश्व इससे भार्म्यस्व बनाया। भ्रमी तो भ्रमणशील ही बनेगा और उसका अपत्य भार्म्यस्व। द्रुघण और इंद्र देवता है, द्रुघणा इंद्रोवा, द्रुघण और इंद्र देवता है इस सूक्त का, और इसमें 12 ऋचाएं हैं। जी, और ऐसे इसको वृषभ को अच्छा ब्रह्मी भ्रमणशील अस नहीं, वो सोमपान आचार्य जी उसको थोड़ी कह रहे हैं, ये इन्होंने ये दिया अर्थ नेक्रंदयन देवताओं को, इसीलिए सोम प्रिय था। ये इन्होंने अर्थ किया आध्यात्मिक अर्थ इसका, नेक्रंदयन उपयंता एनम अमेहन वृषभम मध्य आजे, नितराम धड़ुकवाते हैं जन इसको पास जाते हुए, इसके उपासक जन इस इंद्र के पास जाकर प्रतिद्वंदी सांड के लिए धड़ुकने वाले सांड, धड़ुकना तो नेक्रंदयन का अर्थ किया, वो टाट फोड़ता है ना, आवाज करता है ना जो बहुत जोर से, हाँ हाँ बहुत दूर तक आवाज जाती है, आजकल कम दूर हो गई आवाज नहीं, पहले वाले जमाने में जो सांड थे ना, जब हम छोटे थे तो एक बार सांड बोलता था तो बहुत मीलों तक आवाज जाती थी, आज तक कम हो गया, वास्तव में कम हो गया, उतनी नहीं रही, तो पहले क्यों इतने तेज था। कारण ये था, पहले आपके उस जमाने में घर आदि कम थे, अभी बहुत बढ़ गए, इसलिए आवाज कम, ध्वनि प्रदूषण भी कम था, आपको ट्रक और गाड़िया ही चलती रहती है, आपको कुछ कारण है। तो उपासक जन इस इंद्र के पास जाकर, उपासक जन जो है ना इंद्र के पास जाकर प्रतिद्वंदी सांड के लिए, अच्छा दूसरा जो सांड होता है ना उसके लिए टाट फुड़वाते हैं, धड़ुकने वाले सांड की तरह अपनी स्तुतियों से शत्रुओं को ललकारने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी स्तुतियों से उपासक जन इस इंद्र के पास जाकर, उपासक जन जो है ना इंद्र के पास जाकर ये उपमा दी है, प्रतिद्वंदी सांड के लिए धड़ुकने वाले सांड की तरह अपनी स्तुतियों से शत्रुओं को ललकारने के लिए प्रेरित करते हैं, एवं मूत्र त्याग आदि के साथ प्रतिद्वंदी सांड पर आक्रमण करने के लिए उतावले सांड की तरह, ये उपमा दे रखी है, संघर्ष के मध्य सुखों की वर्षा करने वाले से इससे वैसा ही आक्रामक का सा व्यवहार कराते हैं, इसलिए शत्रुओं के मोद और मद का विनाश करने वाला ये इंद्र देवासुर संग्राम में 1000 से भी 100 अधिक अर्थात बहुत अधिक संख्या में सुपुष्ट गायों को जीत लेता है। ये तो उपमा बता रहे हैं, इसने उपमा दे रखी है। सुभर्वम सत्वत सहस्त्रम गवाम मुद्गला प्रधने जिगाए, ये जो मुद्गल है इसने युद्ध में, प्रधने का अर्थ युद्ध, युद्ध में गवाम सहस्त्रम हजारों गायें, सत्वत मानी 100 से भी ज्यादा, सुभर्वम, सुभर्वम का अर्थ हो गया मोद को नष्ट करने वाले, सुभर्व शत्रुओं के मोद को नष्ट करने वाला जो मुद्गल है, मुदम मोदम शत्रुनाम गिलति नाशयति मुद्गल, मुद्गल का अर्थ हो गया ये जो शत्रुओं का जो प्रसन्नता है उसको खा जाने वाला, और सुभर्व हो गया सुभर्वम नाम शत्रु शत्रुम राजानम भरवती अति कर्मा, शोभन भली प्रकार जो पुष्ट है उसको सुभर्व कह रहे हैं। उपयंत एनम, उपयंत मानी उपगच्छन्ता सत्रवा एनम समीपे गच्छन्ता, तो सारे शब्द तो पता चल गए। अब सुभर्व का एक अर्थ समझ लीजिए, सुभर्व मानी भली प्रकार जो पुष्ट है, किसका विशेषण है ये जी, 100 सहस्त्र गायों के, हजारों गायों के सुभर्व, भली प्रकार जो पुष्ट हैं हजारों गायें, उनको संग्राम में विजित करते हैं, पुष्ट अर्थ कर दिया, सुभर्व माने पुष्ट। शतवत जो है, हाँ, 100 वाले सहस्त्र गायों को, गवाम सहस्त्रम सतवत, 100 वाले हजारों गाय मतलब अनंत गाय, खूब सारी गाय, सुभर्वम पुष्ट, पुष्ट हाँ बहुत अर्थ में। नक्रंदयन उपयंत एनम, इसके समीप जाते हुए अमेहयन वर्षा कराते, वर्षक से मध्य में संघर्ष के, मध्य आजे युद्ध के मध्य में, वृषभम अमेहयन वर्षक से वर्षा कराते हैं, आजे मध्य वृषभम अमेहन, निजंत का प्रयोग है, वृषभम अमेहन का अर्थ है वृषभ से वर्षा कराते हैं, वर्षक से वर्षा कराते हैं। न्यक्रंदयन उपयंत एनम, जन इसको बुलवाते हैं, न्यक्रंदयन इससे ध्वनि करवाते हैं, पास जाते हुए इसके, जब इसके पास जाते हैं तो वास्तव में वो ध्वनि तो कुछ करता ही है, इस वृषभ के पास जाते हैं ना, और इसको कुछ ऐसे उसके ऊपर थपथपाते हैं तो कुछ करने लगता है, हैं? नक्रंदयन उपयंत इनम अमेहन वृषभम मध्य आजे, उसको तो दिखाया ना उपासक जन इस इंद्र के पास जाकर प्रतिद्वंदी सांड के लिए बुलवाने वाले सांड की तरह है, अपनी स्तुतियों से शत्रुओं को ललकारने के लिए प्रेरित करते हैं इंद्र को, उपासक जन इस इंद्र को, ये जो शत्रु है ना जो हमारे आसुरी शक्तियां, उसको नाश करने के लिए इंद्र को कहते हैं कि हे इंद्र मेरे लिए आप ये करो काम, इंद्र को उत्साहित कर रहे हैं। उपासक जन इस इंद्र के पास जाकर प्रतिद्वंदी सांड के लिए धड़ुकने वाले सांड की तरह, जैसे कि प्रतिद्वंदी सांड दूसरे सांड के लिए धड़ुकता है, अपनी स्तुतियों से शत्रुओं को ललकारने के लिए प्रेरित करते, अपनी स्तुतियों से इंद्र को ललकारने के लिए प्रेरित करते, इंद्र की स्तुति करते हैं। हाँ ऐसे ऐसे बोलते हैं कि आपके रहते हुए ये क्या हो रहा है, एवं मूत्र त्याग आदि के साथ प्रतिद्वंदी सांड पर आक्रमण कराने के लिए उतावले सांड की तरह, मूत्र त्याग आदि के साथ प्रतिद्वंदी सांड पर आक्रमण करने के लिए, प्रतिद्वंदी सांड पर आक्रमण करने के लिए उतावले सांड की तरह, वो तो उपमा दे दी, संघर्ष के मध्य में सुखों की वर्षा करने वाले से इससे वैसा ही आक्रामक सा व्यवहार कराते हैं, इसलिए शत्रुओं के मोद और मद का विनाश करने वाला ये इंद्र देवासुर संग्राम में हजारों हजारों अधिक संख्या में सुपुष्ट गायों को जीतता है। सुभर्व मनी सुपुष्ट गायों को जीतता है। ये तो उपमा दी है एक प्रकार की है जी, या उपमा दी है। और हाँ ऐसे ही हम भी ऐसे थोड़ी करें, इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्र जो है हमारे शत्रुओं पर आक्रमण करो जी। हाँ वो तो करते थे हम वो जब बचपन में, बचपन में ऐसे करते थे कि वो जो है ना सांड को ऐसे घेर घोट करके दूसरा सांड को उधर से वो लाता और बस लड़ाई हो जाती थी, घंटों घंटों लड़ते थे। आजकल वो खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, घंटों घंटों लड़ते थे एक आध देर की, दूसरे दूसरे इलाके का सांड आ गया ना जैसे दूसरे गांव का, तो बस फिर लड़ पड़ते थे। हाँ तो ऐसे नहीं, वो ऐसा नहीं, पर मतलब देखते रहते थे कौन सा जीतता है, मनोरंजन के लिए देखते हैं कौन सा जीतता है, इकट्ठे हो जाते थे लोग पूरे चारों तरफ गांव के लोग। जी यही पूछ रहा था क्या ये ठीक है क्या ऐसे आनंद लेना, विदेशों में तो अभी भी लेते हैं। अब बाल बुद्धि में ऐसे करते थे, अज्ञान में तो करते ही बाल बुद्धि की बात नहीं कर रहे, ये जैसे वेद में भी कहा गया है, तो आप ये लड़ने का वेद में नहीं कहा गया, वो तो व्याख्या है, वेद में कहा है ऐसा लड़ने का, एक सांड से दूसरे सांड का लड़ने का कहा है। नेक्रन जी करते हैं कि भाई आप प्रकृति में स्त्री बैल और पुरुष बैल यानी गौ जितने रहते हैं उनको प्राकृतिक रूप से रहने देना चाहिए, कुछ को खेती के लिए ले लेते हैं, तो ये अप्राकृतिक है, अन्याय है उनके प्रति। वेद में विधान किया जा रहा है कि एक सांड से भी बहुत सारी गायों को संतानोत्पत्ति की जा सकती है, उसका विधान है, यानी वो पाप नहीं है उस तरह से करना, अगर हम कुछ सांडों को अलग कर दें, प्रजनन से अलग कर दें, तो पाप नहीं है उनके प्राकृतिक अधिकारों का, किसी एक को श्रेष्ठ सांड को वहां पर संतानोत्पत्ति के लिए छोड़ दिया, ज्ञान यहां पर मिल रहा है अपने को, तो प्रकृति विरुद्ध नहीं है, यानी ईश्वर की आज्ञा के विपरीत नहीं है, अन्य सांडों से कृषि हाउस से खेती करें जो भी करें, गाड़ी चलवानी जो भी करा, ये तो आज जैसे बचपन में जिसको बैल बना दिया जाता है पता कैसे चलेगा, वो लक्षण देख करके किसी को थोड़ा कर सांड को तो छांट करके लेते हैं, उसकी माता का दूध अधिक हो और सब कुछ देख करके लेते हैं, इसी तरह आज भी जो हो रहा है मान लो कृत्रिम गर्भाधान भी हो रहा है उसमें भी तो उसको ऋषभ कहते ही इसलिए है ना कि वशनशील है वो, इतना है कि बहुत को गर्भाधान कर सकता है। आयुर्वेद में जो वृक्ष औषधियां जो होती है ना जी वाजीकरण और जी वो उनका नाम ही इसीलिए पड़ा हुआ है जी। तो ये जो है मंत्र बहुत जोर से तो जमा नहीं वैसे इतना अधिक, पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सार जो है ना पूरा का पूरा नक्रंदयन उपयंत एनम सुनते ही और कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ जोशीली बात तो कह रहे हैं। नक्रंदयन उपयंत एनम अमेहयन वृषभम मध्य आजे, आजे मध्य संग्राम के मध्य में वृषभम अमेहयन, वृषभ को जो है वो करवाते हैं अमेहयन, उसको बरसवाते हैं अमेहयन एनम नक्रंदयन उपयंता, इसके समीप जाकर के नक्रंदन इससे बुलवाते हैं, शब्द करवाते हैं हाजी के मध्य में, संग्राम के मध्य में वृषभम अमेहयन एनम उपयंता नक्रंदयन तेन, उससे हजारों हजारों गायें उस युद्ध में जीत ली जाती। कोई ऐसा होता होगा कि भाई जो ज्यादा जो सांड जीत जाएगा ना उसको इतनी गायें देनी पड़ेंगी, ऐसा हो सकता है। अच्छा जी कि ये जो है ना, ये आप ले आओ अपना सांड। कहाँ पर? ब्राजील में। भारतीय गायें 50-50 लीटर दूध दे रही है, भारतीय गायें बिल्कुल वहां ब्राजील में शुद्ध, यहां से ले गए हैं शुद्ध नस्ल की। किसका? नहीं वो तो उसके लिए करते हैं अपना दूध के लिए, और वो बेकार हो जाती है तो काट देते होंगे। जी अपने यहाँ होते हैं कि उसका चर्म भी नहीं लेना चाहिए, गौ माता है उसको नीचे कुएं में डाल दिया अंदर धरती, चर्म ले लिया तो गाय का चर्म कैसे ले सकते, भावनात्मक रूप से ऐसे जोड़ दिया। नक्रंदयन उपयंत एनम, इसके समीप जाते हुए नक्रंदयन उससे बुलवाते हैं, सांड से बुलवाते हैं, आवाज करवाते हैं, और वृषभम अमेहयन मध्य आजे, संग्राम के मध्य में इस वृषभ को तैयार कर रहे हैं। और वो तो जब वो सामने युद्ध में वो आता है ना दूसरा सांड, तो ये मूत्र आदि तो करने लगता है, मतलब उस जैसे डर से नहीं, वो अपने आप ही ये प्राकृतिक ही है कुछ है? लड़ने के लिए वो ऐसे करता है, मिट्टी भी फेंकता है। और तेन सुभर्वम, उसने फिर उस वृषभ ने सुभर्वम सत्वत सहस्रम गवाम मुदगला प्रधने जिगाए, वो मुदगल जो तेन उसके द्वारा मुदगल ने हजारों हजारों गायों को युद्ध में जीता। ये मुदगल जीतने वाला है और उसकी सहायता से, वृषभ की सहायता से। मुदगल तो कोई ऋषि होगा, राजा होगा है? मौदगल्य बोलते हैं ना। द्रुघण जो है अगला शब्द लेते हैं, मुदम गिलती, मदमोद को जो निगल लिया जिन्होंने, दूर हट गए, मतलब सांसारिक मोद प्रमोद से ऊपर उठ गए, वो भी एक तरीका है जो आप बोल रहे हो, मुद्ग से लय, और एक मुदम गिलती थी मुद्गल, मुद को जिन्होंने मोद प्रमोद को जिन्होंने निगल लिया खत्म हो गया है। हाँ वो हो सकता है। द्रुघणा द्रुममयो घन द्रुममय घन तत्र इतिहासम आचक्षते, ये आ गया ना, देखो इतिहास दे दिया इन्होंने। द्रुघण जो है द्रुममय वृक्ष, लकड़ी का बना हुआ घन, गदा मुदगर, द्रुघण जो है लकड़ी के बने हुए घन को कहेंगे, गदा को कहेंगे। तत्र इस विषय में इतिहासम आचक्षते, इतिहास कहते हैं। मुदगलो भार्म्यस्व ब्रह्मस्व के सुपुत्र भार्म्यस्व ऋषि मुदगल ने वृषभम द्रुघणम च सांड को और द्रुघण को मुदगर को युक्त्वा जोड़कर संग्रामे व्यवहित और संग्राम में उपयोग में लाकर आजिम जी गाय लड़ाई जीती थी। मुदगल भार्म्यस्व ऋषि वृषभम च द्रुघणम च युक्त्वा, वृषभ और द्रुघण जो ये है ना, द्रुघण माने मुदगर, इसको जोड़कर संग्राम में व्यवहित संग्राम में प्रयोग करके आजिम जी गाय तद अभिवादनी ऐशारिक भवती वृषभ के साथ जोड़ा, माने दोनों को इकट्ठा करके सांड को और वृषभ को। नहीं बैठने की तो बात नहीं है यहाँ, ये दे रहे हैं इसका मुदगल का तो निर्वचन दे रहे हैं, ये मुदगवान वाला भी दे रहे हैं, कई सारे दिए हैं मुदगवान। अभी ये खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में, ये बस खत्म होने वाला है। इमं तम पश्य वृषभस्य युञ्जन काष्ठाय मध्ये द्रुघणम शयानम येन जिगाय शतवत् सहस्रम गवाम मुद्गला प्रतिनाज्येषु। हे मुद्गल, तूने एकमात्र वृषभ की सहायता से उस राजा को युद्ध में कैसे हरा दिया। यहां पर मुद्गल इमं तम पश्य वृषभस्य युञ्जन, इमं तम पश्य वृषभस्य युञ्जन काष्ठाय मध्ये द्रुघणम शयानम येन जिगाय सत्वत् सहस्रम गवाम मुद्गला वृतनाज्येषु। हे मुद्गल, तूने एकमात्र वृषभ की सहायता से उस राजा को युद्ध में कैसे हरा दिया, ऐसा जब किसी ने पूछा तो मुद्गल ने उत्तर दिया कि काष्ठायाः संग्राम भूमि के मध्य में वृषभस्य बैल के इमं तम युञ्जन सहयोगी शयानम पड़े हुए द्रुघणम गदा को। अच्छा पश्य, देखो इमं तम पश्य वृषभस्य युञ्जन, वृषभ का जो युञ्जन है सहयोगी है काष्ठाय, काष्ठाय का अर्थ है यहाँ पर काष्ठाया, अच्छा काष्ठाया है ना, ये काष्ठाय लिख रखा है, काष्ठाया मध्य द्रुघणम शयानम, माने जो संग्राम है उस संग्राम भूमि के मध्य में, काष्ठा संग्राम को भी कहते हैं, काष्ठाया मध्य द्रुघणम शयानम, ये जो पड़ा हुआ द्रुघण है ना, गदा है, इसको देखो ये न जिगाए, जिससे जिसकी सहायता से मुद्गल ने गवाम सत्वत सहस्त्रम 1000 गायों से भी ऊपर, 100 ऊपर, 1000 गायों से भी ऊपर प्रतनाज्येषु जिगाय युद्ध में जीत लिया है। इमं तम पश्य वृषभस्य सहयुजम, युञ्जन का अर्थ किया सहयुजम, इमं तम पश्य उस सांड के सहयोगी को देखो काष्ठाया मध्य रणभूमि के बीच में द्रुघणम शयानम गदा को जो अवस्थित है पड़ी हुई है, येन शतवत सहस्त्रम गवाम, जिसने हजारों हजारों गायों को मुद्गल ने प्रतनाज्येषु का अर्थ है युद्ध में, प्रतनाज्य शब्द का अर्थ युद्ध बता रहे हैं अपने आप ही, मुद्गला प्रतनाज्येषु प्रतनाज्यमिति संग्राम नाम प्रतना नाम अजनाद वा जयनाद वा, प्रतना नाम अजनात मनुष्यों के उसमें जाने के कारण, प्रतना मानी मनुष्य, ते यस्मिन गच्छन्ति इति प्रतनाज्यम, जयनाद वा यह मनुष्य जिसमें जीतते हैं, अतः प्रतनाज्य नाम युद्ध का हो गया। प्रतना यत्र जयंति तत्र प्रतनाज्यम, मुदगला कैसे होता है, मुदगलो मुदगवान भवति, मूंग बना वाला है, मूंग खाने वाला है, इसलिए मुदगला। मुदगिलोवा या मुंह को वो करता है, मुदगान गिलती, मुद्ग जो है उनको निगलता रहता है, मदनम गिलती तीवा या ये कामदेव को निगल जाता है इसलिए इसको वशीकर होती, जितेंद्रिय है इसलिए इसको मुदगल कहते हैं, मदंगिलोवा या मद का उद्रेक को खा जाता है, माने शांत चित्त है ये मदंगिल। मुदगल को ही खोल रहे हैं, मुदगल का एक अर्थ तो मुदगवान कर दिया, दूसरा अर्थ कर दिया मुदगिलोवा, ये भी वही अर्थ हुआ मुदगिलोवा, मुदम गिलती थी मुदगिल। पहला अर्थ मुदगवान मुदग वाला, दूसरा मुदगिल मोद को निगलने वाला, ये सांसारिक मोद प्रमोद है ना, इसको निगल लिया जिसने सांसारिक एक्साइटमेंट से जो ऊपर उठ गया, मदनम गिलती ये तीसरा हो गया, मदंगिलोवा ये चौथा हो गया, मुदंगिलोवा पांचवा हो गया। मुदंगिला का अर्थ हो गया जो हर्षातिरेक से भी निवृत्त है, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या सच मे प्रिय, श्रीमद भगवद गीता का वो संगति बिठा रहे हैं, हर्ष से भी जो ऊपर उठा हुआ है। मुद्ग गिलो मुदगिला है, मुद्ग गिलो कहां है? अच्छा अच्छा, तो मुद्ग गिला का तो वही अर्थ हो गया जो मुदगल का अर्थ है, मुदगवान का जो अर्थ है ना, मुदगल है मुदगवान, दूसरा मुद्ग गिला मुद्ग को निगलने वाला मुद्ग खाने वाला, दोनों का एक ही तो अर्थ हुआ सात्विक भोजी, मतलब मूंग जो है सबसे ज्यादा सात्विक अन्न माना जाता है ना, तो ये अर्थ दिया इन्होंने सात्विक अन्न भोजी मूंग वाला या मूंग खाने वाला। मुदगवान का अर्थ हो गया मूंग वाला, मुद्ग गिले का अर्थ हो गया मुद्ग खाने वाला, पहले और दूसरे का एक ही अर्थ है बिल्कुल समान प्रवृत्ति निमित्त है, मुद्गल मुद्गवान और मुद्ग गिले दोनों का एक ही अर्थ है, तीसरा जितेंद्रिय मदंग गिलती, हाँ मदंग गिले निरभिमान हो गया मद को जिसने निगल लिया, और पांचवा मुदंग गिले मतलब हर्ष शोक में समचित्त जो रहता है, भ्राम्यस्व भ्रम्यस्व का पुत्र है, भ्रम्यस्वस्य पुत्र भ्रम्यस्व जिसके अश्व भ्रमया सदा चलने फिरने वाले हैं अथवा जो अनेक अश्वों को धारण करने वाला उस राजा को भ्रम्यस्व कहा जाएगा, जिसके गतिशील हैं जिसके अश्व, जिसकी इंद्रियां गतिशील हैं माने ऐसे सुस्त नहीं ताम तमोगुण नहीं है, भ्रम्यस्व का जो पुत्र है विशिष्ट भार्म्यस्व अश्व भरणाद्वा या भ्रम्यस्व इसको यूं भी कहते हैं कि अश्वों को भरण पोषण कर रहा है इसलिए इसको भ्रम्यस्व, अनेक अश्वों को धारण करने वाला है इसलिए इस राजा को भ्रम्यस्व कहेंगे। जी इसका पुत्र है ये, इससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ, नहीं वो ये विशेषण हो गया, मतलब मुद्गल शब्द पर पहुंचेंगे भार्म्यस्व के माध्यम से, भार्म्यस्व जो जैसे यूं कहे ना विरजानंदो दैवकरणी, जैसे दैवकरणी वहां विरजानंद पर पहुंचा देता है, ऐसे ही यहां भार्म्यस्व जो है मुद्गल पर पहुंचा रहा है। हाँ तो ये मुद्गल जितेंद्रिय जो है सात्विक अन्न भोजी ऐसा ऐसा जो भार्म्यस्व है ये इमं तम पश्य वृषभस्य युंजम, वृषभ का सहायक जो ये द्रुघण है ना इसको तुम देखो, दस एक सौ दो ये मोटा मोटा अर्थ कुछ मृगा जैसी, और ये क्या है, ये मुद्गवान है। तो मुद्ग दलितो वा मदनंगलती वा मदंगिलो वा, इसने कामनाओं को जीत लिया है। उसका भ्रमी अश्व वाला धर्म इसमें थोड़ा आया, नहीं आएगा, उसका पुत्र है वो, ये धर्म तो उसके पिता में था। अब वो नाम तो पड़ा है भ्रमी अश्व का पुत्र, भ्रमी अश्व उसको ऐसे समझ सके, गतिशील जो गतिशील इंद्रियों वाला है वो, बढ़ गई भार्म्यस्व तो बढ़ गया, पर उसका जो पैदा हुआ ना मुद्गल, वो जो है वो विशेष जितेंद्रिय हुआ। वो तो सारा आयुर्वेद कह ही रहा है मुद्ग 12 महीना खा सकते हैं मुद्ग। पर वो दूसरा अर्थ दिया ना इन्होंने, मदन गिलती वा मदनम गिलती वा, सात्विक है ना माँ, तो सत्व गुण में जो चीजें होंगी वो मन को भी सात्विक बनाती है। अच्छा, ये मंत्र कौन सा है, कहाँ ये मिल ही नहीं रहा, इमं तमपस्य है ही नहीं। संगीता देखो एक बार, संगीता देखिए एक बार, मूल संगीता देखो निकाल कर, हैं? हाँ हाँ, इसमें तो है नहीं पुस्तक में, उन्होंने 5 ही लिख रखा है वाले। अच्छा, इमं तमपस्य इसका अर्थ किया इन्होंने कि हे ऐसे को, उसको देख तू, वृषभ के सखा को, वृषभस्य युंजम, युंजम का अर्थ कर दिया सखा, सहाय भूत सहयुजम, तो ऐसे उसको देख जो वृषभ का सखा है ना, समरांगण के मध्य में काष्ठ घन को लेटे हुए को, जिससे विजित करता है तो 100 वाले हजारों को, गायों को, शत्रु मद का विनाशक, मुद्गल का अर्थ किया शत्रु मद का विनाशक। इसलिए तो मैं बोल रहा था ये दिमाग ही यहां तो कुछ जुड़ता नहीं। हे उपासक, इन्होंने उपासक पर लिए, तू सुखों की वर्षा करने वाले इंद्र के, जीवन संग्राम में शयन करने वाले वर्तमान, उस प्रकार के सखा, इस काष्ठ निर्मित आयुध वज्र न्याय व्यवस्था को देख, इसको ये जो है द्रुघण को ये न्याय व्यवस्था के रूप में कह रहे हैं, काष्ठ निर्मित आयुध वज्र अर्थात न्याय व्यवस्था को देख। द्रुघण तो काष्ठ निर्मित ही होता है ना, जैसे वहां सुदर्शन चक्र को हमने पुस्तक में दिखाया न्याय व्यवस्था का प्रतीक, ऐसे ही ये द्रुघण को न्याय व्यवस्था बता रहे हैं। जीवन संग्राम में शयन करने वाले वर्तमान, उस प्रकार के सखा, इस वज्र को माने न्याय व्यवस्था को देख, जिसके द्वारा शत्रुओं के मोद मद आदि का विनाश करने वाला ये परमेश्वर देवासुर संग्राम में असंख्य गायों को माने जल प्रकाश ज्ञान आदि प्रचुर सुख साधनों को आवरक आसुरी शक्तियों से छीनकर प्रजाओं में वितरित कर देता है। मुद्गल परमेश्वर को दिखाया इन्होंने, तो मुद्गल परमेश्वर प्रतनाथ जेशु मानी देवासुर संग्राम में असंख्य गायों को मानी जल प्रकाश ज्ञान आदि, ये गायें हैं ना जो जल प्रकाश ज्ञान आदि प्रचुर सुख साधनों को आसुरी शक्तियों से छीन करके प्रजाओं में बांट रहा है। वृषभ तो हे उपासक, तू सुखों की वर्षा करने वाला जो इंद्र है ना, नहीं हे उपासक, वृषभस्य युंजम, वृषभ के सखा को, सुखों की वर्षा करने वाले इंद्र के, हाँ उसका जो सखा है, न्याय व्यवस्था द्रुगुण है, काष्ठाया मध्य द्रुगुणम शयानम, जो ये व्यवस्था अपना काम कर रही है, एन जिगाय सत्वत, इसमें तो कुछ जमी बात, इस तरह से देखें तो इमं तमपस्य वृषभस्य युज्यम, इस वृषभ का सुख की वर्षा करने वाला परमेश्वर तो वृषभ हो गया, तमपस्य वृषभस्य युज्यम, और ये द्रुगण उसकी न्याय व्यवस्था हो गई, और इस न्याय व्यवस्था से वो ये न जिगा, ये मुद्गल जो है, इस इंद्र की सहायता से ये जो मुद्गल है ये हजारों गायें युद्ध में जीतता है, अर्थात ये मुद्गल जो है आत्मा होगा, और इस इंद्र की सहायता से जिगाय सत्वत सहस्त्रम प्रतनाज्येषु, युद्ध में ये मुद्गल जो है ये जीतता है। नहीं, इन मुद्गल तो इंद्र नहीं दिया, मोद मदो आदि का विनाश करने वाला ये, अच्छा हाँ परमेश्वर दे दिया इन्होंने, परमेश्वर ही दे दिया। मुद्गल अलग लेना चाहिए, वृषभस्य युंजम, वृषभ का सहायक, सुख वर्षक जो इंद्र है, इसका सहायक जो ये द्रुगण है, इसके द्वारा मुद्गल ने सैकड़ों गायों को जीता प्रतनाज्य में। सैकड़ों गायें, गायें का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान की धाराएं, प्रकाश और जल, सुख साधन, इनको मुद्गल ने जीता। इमं तम पश्य युंजम के साथ ही जुड़ रहा है, तो वृषभस्य सहाय भूतम, वृषभ का जो सहाय भूति है, जो द्रुगण है ना, जो इस संसार सागर में, संसार भूमि में, काष्ठाय मध्य मानी संसार संग्राम में, कर्म क्षेत्र में, संसार संग्राम में फैला हुआ, काष्ठा तो दिशाएं होती हैं, सब दिशाओं में फैला हुआ जो ये उसका व्यापक नियम है, रूल्स है, उनको तू देख, इमं तम पश्य, उसको देख, जिससे ये तो होना हो, बिल्कुल इंद्र की व्यवस्था के लिए ही कह रहे, एन जिगाय सत्वत सहस्त्रम गवाम मुद्गला प्रतनाज्येषु, मुद्गल तो ये यही होगा, मुद्गल तो हम लोग ही होंगे, और परमेश्वर की इस व्यवस्था को हमें देखना चाहिए, और उससे हम वो कर रहे हैं। देखें जिसकी सहायता से हम सैकड़ों हजारों इन सब चीजों को युद्धों में भी हम जीत सकते हैं। ये युद्ध ही है, संसार संग्राम है, एक प्रतनाज जीशु भले ही पहले ही दूसरे जो हो, ये जो कहा जी राजा के सामने इसने अकेले ने जीत लिया, हाँ ये तो शांत था, और इसने कैसे जीत लिया ये सारा, हाँ तो ईश्वर के न्याय व्यवस्था के अनुसार चलते हुए जीत लिया। जी जी, और इस शैली में ही वो पांचवा जो मंत्र था ना, नक्कंद अनुपयंत एनम, इसके पास आते हुए अमेह वृषभम, वृषभ उस परमेश्वर के लिए ही कहेंगे, सुख का वर्षक जो इंद्र है, नक्रंद अनुपयंत एनम, इसके समीप पहुंचते हुए नक्रयन नक्कंदयन वृषभम, इस संसार समरांगण में उस वृषभ को सुख की वर्षा कराते हैं, उससे अमेहयन का अर्थ ये ले गए, सुख की वर्षा कराते हैं, स्थूल अर्थ नहीं लगेगा फिर, वृषभम अमेहयन, उस वृषभ से वर्षा करवाते हैं, वृषभ तो परमेश्वर ही होगा, वृषभम अमेहयन, वृषभ को जैसे वहां नडवान का अर्थ परमेश्वर करते हैं अथर्वेद में, तो इस समरांगण में वृषभम अमेहयन, वृषभ की वर्षा करवाते हैं, एनम नक्रंदयन, और इससे वो करवाते हैं, इससे इसकी गर्जना करवाते हैं, तेन उस वृषभ की सहायता से मुद्गल ने युद्ध में हजारों हजारों गायों को जीता। मुद्गल फिर वही आत्मा हो जाएगा। उससे आवाज करवाते हैं ये उपयंत एनम नक्रंदयन उपयंत एनम अमेहन वृषम मध्य आजे। ठीक बात है। उसकी घोषणा उस नक्रंदयन नक्रंदयन उपयंत एनम उसके समीप जाकर उस वृषभ के समीप जाकर परमेश्वर रूपी वृषभ के समीप जाकर जो सुखों की वर्षा करता है उससे सुखों की बारिश करवाते हैं। हाँ उससे बुलवाते हैं तेन उसके आधार पर फिर मुद्गल ने जीता है। सुभर्मनी सुपुष्ट इन हजारों गायों को जीता है। सुभर्वम सुपुष्ट तो भ्रम्यस्व भ्रमयो अस्यस्व अश्व भरणाद्व अश्व के भरण के कारण ये भ्रम्यस्व है। हाँ अश्वों का भरण कारण दो हेतु दिए इन्होंने। अश्व भरणाद्व अश्व भ्रमि का अर्थ किया भरण वो अश्वों का भरण पोषण करने वाला होने से इसको अश्व भ्रम्यस्व कहते हैं। और उसका जो पुत्र है और भी ज्यादा अश्वों को जो सुरक्षित रखता है अपने अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को और भी ज्यादा सुरक्षित रखता है वो मुद्गल है। अधिक सुरक्षित रखने का अर्थ होगा उनको नियंत्रित रखना उनको। हाँ भ्रमण भी कराएगा भ्रमण भी कराएगा। अश्व का काम तो भ्रमण ही है ना। जी मैंने उनको खूब सारा कर्म देता है। अस्थिरता और चंचलता मन नियंत्रित गति वो कह रहे हैं आचार्य जी नियंत्रित गति जी जी जी जी जी पितु ये कुछ तो संघर्ष करने से कुछ ये वृषभ शब्द का सांकेतिक अर्थ ही लेना पड़ेगा जो अनवर्थ जो अर्थ है ना। इमं तंपस्य वृषभस्य युञ्जम काष्ठाया मध्ये दुर्घण सयानम एन जिगाय सत्वत सहस्रम जिसके द्वारा जिस वृषभ की सहायता से इसने हजारों गायों को जीत लिया मुद्गल ने प्रतनाजेशु। पितुरिति अन्ननाम पातेरवा पिबतेरवा प्यायतेरवा तीन निर्वचन किए। पितु अन्न को कहते हैं शरीर और मन की रक्षा करता है। पाते कर्ता कारक में सात्विक अन्न के सेवन के बिना मन शिव संकल्प वाला नहीं बन सकता। देखो ऐसा आयुर्वेद में कह दिया शिव संकल्प प्रकरण आयुर्वेद यजुर्वेद में दिया है तो आयुर्वेद नहीं ये मैं समझा आयुर्वेद आ गया। शिव संकल्प प्रकरण में ये बताया है 585 पृष्ठ पर दिया है ना। ये शरीर और मन की रक्षा करता है। पातेरवा पिबतेरवा इसका भक्षण किया जाता है। पा धातु भक्षणार्थक मानी गई पानार्थक नहीं। देखे 314 पृष्ठ पर भक्षण किया जाता है। पा धातु जो है ना जैसे कहते हैं ना कि रोटी खाओ रोटी पियो दूध खाओ। भोजनम पीबा हैं प्यायतेर्वा है, नहीं इतना चबाओ कि पानी हो जाए। ये बुद्धि प्रद होता है अन्न, अवनति कराने वाला नहीं होता वो। प्याई वृद्धौ प्यायतेर्वा, हाँ ये भी करता मैं वो तो नहीं नहीं नहीं, ये तो केवल धातु देते हैं, धातु दे रहे हैं और कर्ता कर्म आदि तो हमें अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा। जब ऐसा बोलते नहीं प्याय तो कर्म में हो गया, पिया जाता है बिल्कुल जिसको पिया जाता है। हाँ प्याय से मतलब तो जो पुष्ट करता है, जो रक्षा करता है, बढ़ाता है, प्याय तेरवा और रक्षणीय भी होता है तब तो कर्म में हो गया। और जिसके द्वारा रक्षा, जो रक्षा करता है तो कर्ता में हो गया। मनुष्यों के द्वारा रक्षणीय होता है, अन्न जो है बढ़ाता है ना हमारे शरीर को। हाँ वो भी है, ये बुद्धिप्रद होता है, बुद्धि बढ़ाने वाला होता है ये। महातविशिम धर्माणम, मैं महान बल को धारण कराने वाले, तविशी कहते हैं बल को, मह मानी महान, महान बल को धारण कराने वाले, पितुम नु स्तोषम, अन्न का आदर करता हूं। पितुम का अर्थ है अन्न, अन्न का आदर करता हूं। स्तोषम यस्य ओजसा, जिसके बल से त्रित जल स्थल और अंतरिक्ष तीनों स्थानों में रमण करने वाला राजा, या शरीर मन आत्मा इन तीनों स्थानों में बल संपन्न ऐश्वर्यशाली मनुष्य, त्रितय का अर्थ हो गया शरीर मन और आत्मा इन तीनों स्थानों में। शरीर प्राण और मन वैसे लेना चाहिए, शरीर प्राण और मन इन तीनों स्थानों में बल संपन्न जो ऐश्वर्यशाली मनुष्य है, वृत्रम आंतरिक और बाह्य शत्रु को विपर्वम व्यर्दयत, अस्थि संधियां तोड़कर विशेषतया मारता है। महत अवशिम धर्माणम, यहां पर ये कहा पितुम न स्तोमम महो धर्माणम तविशिम, तम पितुम स्तोमी, उस अन्न की मैं स्तुति करता हूं। मह धर्माणम तविशिम, महतो धारई तारम बलस्य, जो बल का महान धारण करने वाला है उस अन्न की मैं स्तुति करता हूं। तवशी इति बल नाम तवतेर वृद्धि कर्मणा, धर्माणम धारई तारम, योगिक अर्थ ले लिया बिल्कुल। पितुम ने स्तोमम महो धर्माणम तविशिम, हाँ महता बलस्य धारई तारम, बलस्य तो तविशिम का ले लिया, मह द्वितीय एक वचन, नहीं महत का नहीं बना रही है, अलग शब्द है। पितुम ने स्तोमम महो धर्माणम तविशिम यस्य त्रितो व्योजसा, जिस त्रित जो व्यक्ति है ना उसने जिस अन्न के ओज से, ऐसा अन्वय होगा पहली पंक्ति में तो उसकी मैं स्तुति करता हूं, फिर कहा जिसके तेज से त्रित नामक मैं वृत्रम विपर्वम अर्दयत, या त्रित नाम के व्यक्ति ने जिसके, दूसरे किसी का उदाहरण दे रहा है कि जिस अन्न के ओज से त्रित नाम के व्यक्ति ने वृत्रम विपर्वम अर्दयत, वृत्र को एक एक काट काट करके छिन्न भिन्न कर दिया, वृत्रम विपर्वम अर्दयत, विपर्वम का मतलब उसकी संधि काट काट करके एक टुकड़े टुकड़े करके अर्दयत, उसको नष्ट कर दिया वृत्र को। अर्दयत निकलेगा ना पदच्छेद, विपर्वम अर्दयत, अर्ध धातु काटने अर्थ में, हिंसार्थ में है ना ये। देखो ये तो बड़ा अच्छा मंत्र है ना, पितुम नु स्तोमम, मैं पितु की अन्न की स्तुति करता हूं जो कि महान बल का देने वाला है, ठीक हो गया। यस्य पितो हो, जिस पितु की, जिस अन्न की, जिस अन्न के ओज से त्रित ने, त्रित कौन है, त्रिस्थाना इंद्रा, त्रित है तीन स्थान पर रहने वाला जो इंद्र है ना, उसको त्रित कहते हैं। जिसके पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक तीनों स्थान पर रहने वाला जो इंद्र है, जिस अन्न की ओज से, तेज से वृत्रम विपर्वम अर्दयत, वृत्र को जो है ना विपर्व रहित कर दिया। हाँ, विशेषण विशेष्य, वृत्र को विपर्वाण कर दिया, वृत्र को पर्व रहित कर दिया। हाँ, ऐसा प्रयोग है, वृत्रम विपर्वाणम व्यर्दयत, माने हाँ वृत्र को विपर्व कर दिया, जो वृत्र है उसको विपर्व कर दिया, संधि रहित कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, वो पर्व रहित कर, पर्व रहित अर्दयत, काट दिया। हाँ, वृत्र तो पाप ही होता है ना, और उधर आकाश में मेघ होता है, दो ही जगह चलता है ये वृत्र तो, आत्मा के साथ में वृत्र पाप है और ऊपर आकाश में मेघ है, बादलों को रोकने वाला, जल को रोकने वाला है। क्या, अरे ऐसे देखो कि जिस अन्न के बल से, अन्न खा करके जो बल आया ना, उस बल के सहारे से त्रित ने वृत्र का नाश किया। अन्न तो प्रयोग किया, बल आया, उस बल से इंद्र ने वृत्र का नाश किया। क्या करते हैं? पितुम नु इत्युपतिष्ठेत नित्यम अन्नम उपस्थितम पूजय दशनम नित्यम भुंजी याद अविकुत्सयन। अनुक्रमणिकाकार ने यह कहा है, अन्नम न निंद्यात, सात्विक अन्न का सेवन अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, तैतरीय उपनिषद के अनुसार अन्न की निंदा न करने का व्रत निर्दिष्ट है। अनुक्रमणिकाकार सोनक ने भी पितु सूक्त का विनियोग नित्य प्रति भोजन वेला में किया है, पितु सूक्त का उपयोग किया, पितुम नु इत्युपतिष्ठेत नित्यम अन्नम उपस्थितम, अन्न का उपस्थान करे, जो अन्न उपस्थित हो ना, पूजये दशनम नित्यम भुंजी याद अविकुत्सयन, नास्य स्याद अन्न जो व्याधिर विषमप्यमृतम भवेत, विषम च पीत्वये तत् सूक्तम जपेद विषनाशनम, न अवागियत यतस्तु भुंजीत। क्या कर दिया ये, न अवाक होकर के भोजे, भोजन करे, ना सुचिर ना, मतलब चुप होकर के भोजन करे, वाग्यत भूत्वा भुंजित, ना वाग्यतस्तु भुंजित, ना सुचिर न जुगुप्सितम दद्यात, मतलब वाणी का संयम तो वाग्यत हो गया और अवाग्यत हो गया, वाणी का जो संयम नहीं कर रहा है, ऐसा होकर भोजन न करे, अर्थात उल्टा हो जाएगा, दो निषेध सीधे अर्थ को देंगे, नहीं मौन होकर भोजन करे, वाग्यत भुंजित, न अशुचि अपवित्र अवस्था में न भोजन करे, न जुगुप्सितम निंदित, न जुगुप्सितम दत्त, नहीं घृणित को ना खाए, घृणित, दद्यात् च पूजये च वा देवे पूजा करे, जुहुयात् च हवि सदा, शुद्ध भयम नास्य किंचित स्यात्, न अन्नजम व्याधिमाप्नुयात, भूख का भय नहीं होगा और अन्नज व्याधि भी नहीं मिलेगी यदि ये पितु सूक्त, पितु सूक्त है ना वेद में, ये तो उसका विनियोग कर दिया अलग से 100, हाँ वो होना चाहिए 100, 1, 187 वो तो अनुक्रमिणाकार ने अपना श्लोक बनाए। ये जो है 11 मंत्र हैं, पितु सूक्त है ये। अन्न देवता है इसका अगस्त्यो मैत्रा वरुणी, अगस्त्यो मैत्रा वरुणी। हाँ व्याधि भी, ये पहला ही मंत्र है जी। पितुम नुस्तोमम महो धर्माणम तविषम, पालक अन्न की अब स्तुति करता हूं मैं, अन्न सबका पालक है, ये महान बल को धारण करने वाला, संसार के सभी कार्य बल से संपन्न होते, मैं इस अन्न की प्रशंसा स्तुति करता हूं। इंद्र परमेश्वर का अन्न भोजन सोम अर्थात भक्तों के द्वारा समर्पित किया जाने वाला भक्ति रस है, उसी अन्न से बल को प्राप्त करके तीनों लोकों में वास करने वाला ईश्वर सुख साधनों पर एकाधिकार जमा कर बैठ जाने वाली आसुरी शक्तियों को अनेक प्रकार से पोरों को अलग अलग करके नष्ट कर देता है। ये पूरा सूक्त जो है अन्न सूक्त है जी। हाँ सूक्त का, सूक्त का जप करवा रहे हैं ये तो जी। तो अभी विराम देते हैं। हो शांति।